أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ويكلا چیل وسکی قرآن نو تاسو ورته وکی دی او چوب شئی داس شئی لکا گٹا دی دا فارا چی پتا سو مندی رحم وکڑی شی مخی پا درس کی ما سر وعیتون ذکر کریو او سلک فاتیو ناغوست ذکر کو هغه دا چې ګورا لا صلاۃ لمن لم یقرا بفاتحۃ الکتاب بدا حدیث باندې باز شو دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ حدیث ته هغه وی چې لا صلاۃ لمن لم یقرا بفاتحۃ الکتاب بخاری شریف ذکر کړی دی چې مون نه کیږي مگر فاتحۃ الکتاب سره نو شاگرد و اینا نکونو می ورائی الامامی مون بچی کل امام پسیو نو ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مون تول چنانا اقرا فی نفس کا پا نفس پا زڑکی وایا سمانا اے دا نفس دی مشغول کا پا تلاوت دا پاتے ہے سرا دا نچی امام قیرت کئی او تا پا کیسابو نا کوا کا دکانداری نو دکانداری کوا سودا خر سوا ڈریوری نو گاڑے چلوانا نا اقرا فی نفس کا خفل تماما توجو پاتے ہی تکام چی پاتحا پکم و مزامین و رغل دانو اقرا فی نفس کا پزل کی تلاوت کوام نو دا خسوک دیتا تلاوت نوئی نو دا پزل کی تماما توجو دیتا کام تقریر جنجوی علی المسلم و تقریر جنجوی علی البخاری او رشید احمد گنگوی صاحب آغی دیگری دی دیووی چی اقرا فی نفس کا مطلب داده چی پزڑکی دا دی تصور راولا فی نفس کا پزڑکی بلا اغا تفسیر سراج منیر کی خطیب شرمینی لیکی چی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی چی دا آیات پا بارد دا ماندکی راغلے دے اغی بارے کی نازل شوے دے لباب النقول دایو کتاب دے صفحہ نمبر 135 کی لکھی چی دا آیات کریمہ پا مدینہ منورہ کی نازل شوے دے وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ دا دے دا فاروائیو چی بعضی خلق ہوئی چی دا سورت کو مکی دے نورست صحابہ کو پا مدینہ منورہ کی منزونہ کریو نفس دا نزول دا دے آیاتنا سنگ دا مسئلہ پیش شوان نفس سمعو لہو چی راغے نبیاہا و قرد خلف الامام ولی کاو ندلتا لباب النقول والا وی چی قلتو ظاہر ذالک ان الآیت مدنیت دا یو جل کتاب دے ابن جریر تفسیر ابن جریر نہم جل 112 صفحہ کیا رہو مچی دا آیات پا حق دا مانزکی نازل شوے دے او تفسیر قرطبی نام جل 353 صفحہ کی و 354 صفحہ کی اگر بھی ہم باز کرے دے اگر بھی ہم گورا دو شانتی المغنی دا ابن قدامہ 330 صفحہ کی دو شانتی 329 صفحہ رحمہ کی اگر ہم لیکی دیدائی دا منظر آئی کی راگلے دے او تفسیر ابن کثیر حبید ابو الفدا رحمہ اللہ دویم جل 283 صفحہ کی اغا هم ذکر کړی دی تفسیر منار نام جل 552 صفحه کې هم ذکر کړی چې دا آیات د مانځ باره کې راغلي دي نو چې امام قرات وایي نو سکوت پکار دی خاموش والے دلته صرف مسله په دوه منځونو کې ده چې یو د ظهر دی بل دا مازیګر دی نماز پخین او مازیګر نورو کې هو تقریبا د ټول علماو اتفاق دی ذکر گئی آغی پرا مسئلہ کی اتفاق دے دوشن مغنی 330 صفحه کې لیکي چې ما خو د وسه پوری د چان نه دی اورېدلی چې امام قرات په جهر کوي او رستا مقتدی قرات و نه وایو نو دا مون نه کیږي. دا خبره وې د وسه پوری ما د چان نه دا اورېدلی. بیا لیکي وای هاذا النبی و اصحابه والتابعون وهذا مالك في اهل الحجاز وهذا السوري في اهل العراق وهذا الاوزاعي في اهل الشام وهذا الليث في اهل مصر ما قالوا لرجل صلى وقرا امامه ولم يقرا هو صلاته باطله وما دچان و نور دل چې مقتدی قرات و نکو او منذ باطل شو. ما وای دا وسه پوری د چان دانه دی اوریدلی. بل یو روایت دی عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لا يقرأ بأم القرآن فيها فهي هداج وهي هداج إلا أن تكون وراء الإمام. مغنيد ابن قدامة فقرة الجهري كي أغدا ذكر كي فقرة الجهري كي هو اتفاق ذکر شو چې مقتدی با قرات نه کوي په دې ډېر روایت نه دي. دا شان دی رکت ترمذی جلد 72 نمبر صفحه کې ابو داوود جلد نمبر 1140 صفحه مصنفه د ابن ابي شیبه جلد 376 جلد 1376 صفحه کې غریبن مصنفا ابن ابي شيبه هغه ذکر کوي په 373 صفحه کې. مسند د ابن ابي عوانا جلد نمبر 228 صفحه کې. مجمع الزوائد جلد 2 110 صفحه کې. دار قطني دویم جلد 135 صفحه کې هغه دا ټول ذکر کړی دی. دا آیت کریمه دا د مانزه باره کې راغلی دی. امام قرات نو ته خاموش ول اختیار کا. مصنفا د ابن ابي شيبه رکبره جلد 1376 صفحه کې دا ذکر کوي. حدثنا ابو خالد الاحمد عن ابن عجلان عن زيد بن اسلم عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليتم به فاذا كبر فكبر واذا قرا فانصت. وكان شيء امام تکبیر الله و انتا اون تکبیر وایا تکبیر و انتا تکبیر وای کلا غا تلاوت که انتا چوب شا امام دیده پاره دیده پاره بسی اقتیدا و کلشی. نور هم دیر روایتون دی. بل روایت دیگورا مسند ابن ابی عوانا صحیح اغا جلد نمبر 233 صفحه کې دا بل روایت نقل کړی دی. او قال خطبنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو موسی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ دا وی فعلمنا سنتنا وبین لنا صلاتنا فقال اذا كبر الامام فكبروا. امام کله تکبیر وای نو تاسو تکبیر وای. واذا قرا فانصتوا کلا تلاوت کی قرات کی نو تاسو چوب شئ. واذا قال غیر المغضوب علیهم ولا الضالین فقولوا امین تاسو امین وای. بل حدیث مجمع الزوائد جلد 2 110 نمبر صفحه کی. وعن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال سأل رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم يرسل النبي عليه السلام نتبوسك يا رسول الله في كل صلاه قراءه اي بحركات في قراءه ومغا. قال نعم. فقال رجل من القوم يسريو لقوم عجب هذا هر شيء عجيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما راى الامام اذا قرا الا كان كافيا إلا كان كافيا وإذا نوينم دا خبر هاك إمام دا فاتحة وي باغيكي قرات وي دا ستا دا پار كافي لكنا. بل رواية دي. وعن أبي وائل قال جاء رجل إلى ابن مسعود فقال أقرأ خلف الإمام إمام بس قرآن وائم كنا في أنصت القرآن فإذا في الصلاة شغلا ويكفيك ذلك الإمام. إمام در لكافي دي كانت جاغة تلاوت كينو أغسطة دفار الكافي دي. رواه التبراني. ورجال موثوق یعنی رجال موثوقین دی سنن کبری 154 صفحه. بل د موتا امام مالک صفحه نمبر 68 کی دا حدیث ذکر کئی مالک عن نافع عن عبد الله بن عمر کان اذا سئل هل یتلو احد خلف الامام و ایتاسو لولی استغ امام نقال اذا صلى احدكم خلف الامام فحسبه قراءه الامام واذا صلى وحده فليقرا امام پس ولاری نو دا غیرت دل کافی ده کنا چې یوازینو بیل ولا دا روایت د مصنفه د ابن ابي شيبه دا روایت هم ذکر کړی ده صفحه 376 کی د زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه قول له ام ثابت دا بل روایت دے موتا امام مالک رحمہ اللہ صفحہ نمبر 68 کی دا حدیث ذکر کئی مالک النافع عن عبداللہ ابن عمر کان اذا سولا هل یتلو احد خلف الامام قال اذا صلى احدكم خلف الامام فحسبه قراءة الامام و اذا صلى وحده فليقرأ دا روایت دا مصنفا دا ابن ابی شیبہ او دا روایت اغا یعنی دا هم ذکر کرده ده صفحه 376 کی او زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ قول ده عن ثابت اغا ذکر کی قال وجدت ان الذي يقرأ خلف الامام في جمرة وعن زید ابن ثابت قال لا يقرأ خلف الامام ان جهرا او لا ان خافت دا زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ پتوا دا مسلم شریف کی ہومشتا 215 صفحہ کی او دا 70 صحابہ دا رایوا چی امام پچی خیرت مکوئی نبی علیہ السلام وی اصحابی کن نجوم نو دا مسئلے فریق دا دا مسئلہ دومره مشکله نه دا نور دعوت وکا دا توحید بیان وکا رد دا شرک وکا حرام و نزان بچ کا حرام و نور خلق منع کا حلال تا خلق راو بلا فرید دا مسئلہ یولی اختلافات چیڑی اگا شیخ ولی اللہ دا کابل غرام اگا ذکر کئی ویلا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب من نکی گی دا اگا چا چی فاتحة ونالولی اغه ذکر کوي وه مطلب دا نه دی چې مونږه نه کیږي چا چې فاتحه د سورت وانا الولا یعنی فاتحه وای فاتحه وانا الوسطلا دا حدیث ور سره هم راغلی دی چې من لم یقرا سورتن بفاتحه الكتاب د سوره فاتحه سره چې سورت وانا الولی په دې باندې کوئی اتفاق د ټولو دی او دا مسلم شریف په حدیث کې دا زیادت هم دی چې فاتحه الكتاب پسایدان چې فاتحه کتاب او سورت په پورته نور څه ونه وایي نو مونځه نه کیږي نو یې مونځه نه کیږي فاتحه الكتاب او سره په پورته نور څه ونه وایي نو مونځه نه کیږي فسایدان نو دا کار د امام یا د منفرد دی د مقتدی نه دی څوک وایي چې پسایدن دا د راوی زیادت دی او دا په حدیث کې نشته دی نو موږ وایو چې راوی څوک دی صحابي دی کنه دا هغه زیادت دی او هغه معتمد دی او معتبر دی او د اصولو د حدیثو قانون دی چې زیادت د ثقه معتبر دی نو یا دوایا چی صورت او فاتحه دوار وایا او یا دوایا چی صورت او فاتحه دوانا موایا نو حالا بستا خبر سی وست که او سره مقتدی ده آغا هم خیرت کئی او امام نو دا مقتدی خدا امام آغا ناوری نو بیا خو پا قرآن عمل رانه غی او پا قرآن عمل فرض ده از این وای چی نا دا امام پا سکتاتو کی وایا امام الحمدللہ رب العالمین نو تم پسی دوایا دوشان نور نو بیا دا امام خو بیا دا مقتدیانو تابیدار شو دا امام خو بیا دا مقتدیانو تابیدار شو نو دا مشری امامتی اخو بیا ونشوا نو امام اخو بیا تا غلام کو غستا غلام شو. ازین خلک داوی چې د امام په سکتاتو کې یو سکتا فقیرت ختمولو کې دا چې ولد ضالین وای نو دما به وکی نو امام بغلې شي نو مقتدی به وای. نو یو خبره په کې دا ده چې د امام ولد ضالین وای چې دا امام ولد ضالین وای نو مقتدی او بیا امین وای مقتدی به امین وای کنه. نو دا د فاتحه خو لا فاتحه ده نو دا مقتدی دو ځله امین وایو بیا نو دا مقتدی پی پدې پردی فاتحه د امام په فاتحه باندې ولې امین بیا وای په خود ته لا فاتحه فاتحه کنه دا به ولې په زور وشي امین. نو دا شانتی امام چې کله قرت کوي نو مقتدی له پکار دی چې هغه ته وکړه دې ټول خبرو حاصل دارې خلاصه دادا چې پرې د اختلافات مکوي نور دعوت وچلوي دا دومره مسله نه ده. نور دعوت وچلوي خلک په سر وور کې پراته دي چاته د مانځه پرایز نه دي معلوم چاته د غسل فرض نه دي معلوم چاته غمون نه دي معلوم چاته د زکات مسلې نه دي معلوم وګرځي پرې د نور دعوت وچلوي پرې د اختلافات مکوي دي دا الله دې عمل کولو توفیق راکړي. صلی الله تعالی علیه و سلم.